בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גזילה הלכה ג'. עניין חומר איסור גזילה שהפליגו בו רבותינו ז"ל מאוד. בעניין תקנת השבים שמצינו בגזילה דייקה, שאם גזל קורה ובנה בבירה אינו צריך לסתור הבירה ולהחזיר הקורה מפני תקנת השבים. ובסוכת החג בחג אפילו לא קבעה ביתית, אף על פי כן אין צריך לסתור שמצוות סוכה קובעה. ועניין מה שהגזלן קונה הגזלה בשינוי מעשה, כגון אם גזל עצים והסען כלים, שאינו צריך להחזיר הכלים כי קנה בשינוי מעשה, ואינו צריך להחזיר כי אם דמים. א', על פי התורה, על פסוק ואתחנן, המתחלת בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת וכו', בליקוט התניאנה, עיין שם כל התורה היטב מתחילתו לסופו. והכלל, שהצדיק הוא לפעמים בטל מן התורה, ואז הוא בחינת איש פשוט ממש שקוראים פרסטיק. ואז הוא מחיה עצמו רק מבחינת הדרך של ארץ ישראל, ובחינת החסד חינם שמקיים העולם קודם מתן תורה וכו'. ועל ידי החסד חינם הזה הוא מחיה כל הפשוטים שבעולם, ואפילו הנמוכים למטה יותר שהם אותן שנפלו מאוד על ידי אבונותיהם, ואפילו אומות העולם, שכולם צריכים לקבל חיות מן התורה וכו'. אך כולם מקבלים חיות מהתורה על ידי הצדיק האמת, שהוא בחינת איש פשוט הגדול בשעה שבטל מן התורה, שאז מחיה עצמו מאחסת חינם שהם מקיים העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, שהוא בחינת התורה הנעלמת. כי קודם מתן תורה הייתה כל התורה הנעלמת בתוך בחינת דרך ארץ. היינו בכל העשיות והעסקים והמלאכות שעושים בעולם, שכולם נמשכים מעשרה מאמרות שבהם נברא אותו הדבר שעוסק בו, כגון שחוטב עצים וכיוצא בו. כי אין דבר שאין בו עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ומלואו. ובתוך העשרה מאמרות נעלמין העשרה דיברות. נמצא שבכל דבר שעוסקים בו, שיש בו בחינת העשרה מאמרות שבו נברא, כלול באותו דבר התורה בהיעלם, שהוא בחינת העשרת הדיברות הנעלמים בעשרה מאמרות שהם מחיין ומקיימין כל הדברים שעוסקין בהם. וקודם מתן תורה היה העולם מתקיים רק על ידי התורה הנעלמת הזאת, שהוא בחינת חסד חינם, בחינת אוצר מתנת חינם שהם מקיים העולם אז, קודם מתן תורה. והצדיק בעת פשיטותו הוא מחיה עצמו מהחסד חינם הזה וכו'. ועל ידי זה מחיה ומקיים כל הפשוטים שבעולם, עד שמחיה ומקיים אפילו הרשעים גמורים, ואפילו אותן שנפלו מאוד ואפילו אומות העולם. כי את כולם הוא מחיה על ידי החסד חינם הנ"ל שמקיים את העולם קודם מתן תורה. ובזה מקושר היטב מה שסייע שם רבנו ז"ל בשיחתו הקדושה, שאין שום יאוש בעולם כלל. ואפילו בשאול תחתיות ולמטה וכו', אין שום יאוש באוילום כלל, כמבואר שם, אין שם. כי על ידי הצדיק האמת הנ"ל, יכולים לקבל חיות ולמצוא את השם מטבח בכל מקום, אפילו בשאול תחתיות ומתחתיו, על ידי החסד חינם הנ"ל שמקיים את העולם קודם מתן תורה. שאז לא היה שום תורה בעולם כלל, ואף על פי כן היה מקיימם השם יתברך ברחמיו בחסד חינם לבד. על כן, גם עכשיו אלו שבטלים מן התורה, שהם הפרסטיקס, ואפילו אותן שעברו חס ושלום על התורה, אף על פי כן הצדיק מחיה אותם ומקיימם ומחזקם, לבל התייאשו, כי לעולם יש עדיין תקווה, והכל על ידי החסד חינם הנ"ל, שעל ידי זה היה מקיים השם יתברך את העולם גם קודם מתן תורה כנ"ל. וזה החסד חינם הנ"ל ובחינת הדרך לארץ ישראל. כי זה החסד חינם הנ"ל ובחינת העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהוא בחינת התורה הנעלמת כנל. וזהו בחינת הדרך לארץ ישראל. כי עיקר כוח קדושת ארץ ישראל על ידי כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, כמו שפרש רשי על פסוק בראשית וכו'. שבשביל זה פתח בבראשית שלא יאמרו האומות גזלנים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממין. על כן פתח בבראשית להודיע כי הוא יתברך ברא הכל וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. נמצא שעיקר כוח ארץ ישראל הוא מבחינת 10 מאמרות שבהם נברא העולם, שהם מבחינת כוח מעשיו, שעל ידי זה יכולים ישראל להילך ולכבוש ארץ ישראל. וגם כאן בחוץ לארץ נמצא בחינה זו, כי ישראל עם קדוש באים לפעמים למקומות שהיו רחוקים מאוד מקדושת ישראל וכו', והם כובשים המקום ומקדשים אותו שיהיה מקום ישראלי, שזהו גם כן בחינת ארץ ישראל. והיו יכולים הסתרא אחרא לומר, גזלנים אתם שכבשתם זה המקום שאינו שלכם. אך על ידי כוח מעשיו, בחינת 10 מאמרות, דהיינו מה שיודעין שהשם יתברך ברא את העולם 10 מאמרות, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו', על ידי זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל. כי הוא יתברך בראה וכו', וברצונו נתנה לנו וכו'. נמצא שעל ידי החסד חינם שמקיים העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת 10 מאמרות שבהם נברא העולם, על ידי זה הולכים וכובשים את ישראל. כי על ידי זה יכולים לומר גזלנים אתם וכו' כנל. ועל ידי זה מחיה עצמו הצדיק בעת פשיטותו כנל, ועל ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים, ואפילו אותן שנפלו מאוד מאוד וכו' כנל. ב' וזה בחינת תקנת השווים שעשו בגזילה. כי עיקר בחינת תיקון התשובה שמועיל לכל החטאים, נמשך מבחינת תיקון הגזלה שיש לה תקנה בתשובה, כמו שכתוב, והשיב את הגזלה אשר גזל וכו'. והיית בספרי מוסר, שפסוק זה מרמז על תשובה לכל החטאים, כי עיקר בחינת תיקון התשובה נמשך מבחינת תיקון הגזלה. כי עיקר תיקון התשובה מה שמועיל תשובה על החטא, זהו נמשך רק מבחינת חסד חינם הנ"ל שמקיים העולם קודם מתן תורה. כי על פי דין תורה לא היה מועיל לחוטא תשובה, כמובן בספרים, שעל פי הדין אין מועיל תשובה לחטא. רק מה שמועיל תשובה לחטא, זהו מחסד השם יתברך שנמשך מבחינת חסד חינם הנ"ל, מבחינת אוצר מתנת חינם שמקיים העולם קודם מתן תורה כנ"ל. שעל ידי זה מועיל לחוטא תשובה עד שיכול לזכות שעוונותיו יתהפכו לזכויות. וכל זה הוא על ידי בחינת התורה הנעלמת הנ"ל, שהוא בחינת חסד חינם הנ"ל, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. ששם יכולים להתהפך העוונות לזכויות על ידי התשובה. ועל כן באמת אי אפשר לזכות לתשובה שלמה, כי אם על ידי צדיק הדור האמיתי, שיכול להמשיך החסד חינם הנ"ל בעת פשיטותו, שעל ידי זה יש תקווה לכל אותן שנפלו בעוונותיהם כנ"ל. וזהו שמסיים שם רבנו ז"ל שאין שום ייאוש בעולם, כי הכל יכולים להחיות עצמן בנפילתם על ידי החסד חינם הנ"ל, בחינת התורה הנעלמת הנ"ל, שעל ידי זה יש להם תקווה לעולם, אפילו אם נפלו כמו שנפלו וכו'. נמצא שעיקר התשובה נמשך על ידי החסד חינם הנ"ל. וזה החסד חינם הנ"ל הוא בחינת הדרך לארץ ישראל. כי על ידי זה יכולים לכבוש ארץ ישראל, ונעקום יכולים לומר גזלנים אתם וכו' כנ"ל. נמצא שזה החסד חינם הנ"ל הוא בחינת תיקון הגזלה. כי הגזלן, כשרוצה לשוב ולתקן את חטא הגזלה אשר גזל, הוא צריך להמשיך התיקון משורש תיקון הגזלה שהוא בחינת חסד חינם הנ"ל, שהוא הדרך לארץ ישראל, שעל ידי זה נתקנין כלליות ישראל מבחינת גזלה, כי אין יכולים לומר להם גזלנים אתם כי ברצונו וכולי כנל. ומשורש בחינת תיקון הגזלה הזאת, משם נמשך תיקון לכל הגזלנים הבאים לשוב בתשובה ולהשיב את הגזלה. וכן, כל הבעלי תשובה כולם אין יכולים לקבל תיקון לחטאם בתשובה, כי אם על ידי חסד חינם הנ"ל שהוא הדרך לארץ ישראל, שהוא בחינת תיקון הגזלה כנ"ל. כי תיקון התשובה אין מועיל בדין, כי אם על ידי בחינת חסד חינם הנ"ל. ג. כי באמת, התשובה על כל החטאים הוא בחינת תיקון הגזלה והעושק אשר גזל ועשק את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל על ידי חטאיו. ועל כן איתה בזוהר הקדוש ומובא בדברי רבנו ז"ל, שתשובה הוא בחינת זרקה, דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. היינו, להחזיר את הדבר למקום שניטל משם. כי קודם התשובה נקרא כל חוטא גזלן, שלקח הכוח והחיות והשפע שנתן לו השם יתברך, ועשה עמו מה שעשה בחטאו. ועל ידי זה עקר וגזל החיות הזה מהשם יתברך וכנסת ישראל. נמצא שהוא גזלן גמור, בחינת גוזל אביו ואמו דקוד שבריך וכנסת ישראל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הנהנה בעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו וכו'. נמצא שאפילו כשאינו עובר עבירה ממש, רק שנהנה מן היתר בלא ברכה, נקרא גם כן גזלן על שקיבל הנעתו אלומה זה מהשם יתברך בלא ברכה, שזו בחינת גזלה ממש. כי הכל של השם יתברך כמו שכתוב להשם הארץ ומלואה. והוא יתברך, אינו נותן רשות לאדם לקבל ולהנות מזה העולם, כי אם בברכה. אבל כשלוקח ונהנה בלא ברכה, הוא גזלן ממש. כי גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל כנ"ל. מכל שכן שחס ושלום נהנה מהעולמה זה בעבירה חס ושלום, שזהו בוודאי גזלן גדול כנ"ל. ועל כן כשרוצה לעשות תשובה הוא בבחינת וישיב את הגזלה אשר גזל, שצריך להחזיר ולהעלות הדבר שעקר מהשם ידבח לשורשו, בבחינת זר כנל, דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. נמצא שכל תיקוני התשובה הוא בבחינת תיקון השבת הגזלה כנל. כי באמת כל תיקון התשובה נמשך מבחינת החסד חינם הנל, שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, שהוא בחינת תיקון הגזלה בשורשה, שעל ידי זה אין יכולים לומר לישראל גזלנים אתם וכולי כנ"ל. שמבחינת תיקון זה נמשך תיקון לכל הגזלנים הבאים לשוב. כי כל דבר צריך להתמתק בשורשו כידוע. וזהו התיקון של כל החוטאים שתיקונם וחיותם נמשך רק מבחינת חסד חינם הנ"ל, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה וכולי כנ"ל. ועל כן עשו חכמנו זה על תקנת השבים בגזלה דייקה, כי עיקר בחינת תקנת השבים נמשך מבחינת תיקון הגזלה, שהוא בחינת החסד חינם הנ"ל, שהוא הדרך לארץ ישראל וכולי כנ"ל. ד. בעיקר תקנת השבים שעשו חכמנו זה על בגזלה, ומה שאין הגזלן צריך להחזיר גוף הגזלה כשקבעה בבניין, שזהו מפני תקנת השבים כנ"ל. וכל זה נמשך מבחינת חסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת התורה הנעלמת בעשרה מאמרות המלובשים בכל מלאכה ועסק שעושים וכו' כנ"ל. ומחמת זה גם כן קונה הגזלן מדינה את הגזלה על ידי שינוי מעשה. ולכאורה הדבר תמוע, איך אפשר לגזלן לקנות הגזלה על ידי השינוי מעשה, מאחר שבא לידו בגזלה ואיסור, והוא גזלן ומחריב את העולם? מדוע ייתנו לו כוח לקנות הגזלה על ידי השינוי מעשה? הלא כל מעשיו הם חורבן והריסה, מאחר שעבר על דת וגזל ועשק את אמיתו. אך באמת הכל נמשך מבחינת החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת התורה הנעלמת בכל עשייה ועובדה שבזה העולם. שבכל דבר מלובש 10 מאמרות שבהם נעלמת התורה, נמצא שבכל עשייה ומלאכה שעושים בזה העולם, מלובש ונעלם בו תורה בהיעלם, שעל ידי זה יש קיום לעולם גם כשבטלים או עוברים על התורה חס ושלום. כי זהו בחינת החסד חינם שהם מקיים העולם קודם מתן תורה כנ"ל, שזהו בחינת הדרך שכובשין בו את ישראל וכולי כנ"ל. ועיקר הדבר הוא מה שיודעין שהשם מטבח הוא היוצר, הוא הבורא, והוא ברא הכל מראש ועד סוף, בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל ידי ידיעת אמונה הזאת שהוא יסוד הכל, כמו שכתוב בכל מעשה הוא באמונה. וכל התורה עומדת על זה כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו זה על בך וקוק והעמידן על אמונה כמו שכתוב וצדיק באמונתו יחיה. על ידי זה נמשך החסד חינם הנ"ל שהוא בחינת קיום העולם קודם מתן תורה. שזה החסד מקיים גם עכשיו את כל הפשוטים וכל הנופלים וכולי כנ"ל. כי עיקר חיותם וקיומם הוא על ידי אמונה כנ"ל. כי אמונה היא יסוד הכל. וכל זמן שאדם מחזק את עצמו באמונה שלמה, שיודע ומאמין שהשם יתברך בכל מקום, ולית אתר פנוי מיני, ובכל מקומות ממשלתו אפילו בעשר קיטרין דמסעבותה, ואפילו בכל הנפילות שבעולם, אפילו אם נפל למקום שנפל, גם שם נמצא השם יתברך, כי מלכותו בכל משלה. כי הוא יתברך ברא הכל בחסדו ומקיים הכל בחסדו. ואפילו כשישראל עוברין על התורה חס ושלום, אף על פי כן מקיים העולם בחסדו לבד, כמו שהיה מקיים העולם 26 דורות בחסדו לבד קודם שניתנה תורה. כי חפץ חסד הוא וחסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. בכל זמן שיודע ומאמין זאת, אין שום נפילה וירידה לעולם. כי תמיד יש לו תקווה עדיין למצוא את השם מטבח ולשוב אליו. ועל כן סיים שם רבנו זל את התורה הנ"ל שאין שום יאוש בעולם כלל וכו' וכנ"ל. והכל הוא על ידי החסד חינם הנ"ל, על ידי התורה הנעלמת הנ"ל, על ידי הדרך של ארץ ישראל הנ"ל שהוא בחינת 10 מאמרות, בחינת בראשית ברא וכו'. היינו בחינת דרך ארץ הנ"ל שהוא מלובש בכל דבר. שבכל דבר נעלם תורה על ידי שיודעין ומאמינין שהשם יתברך בראו מאין ליש ב10 מאמרות שבהם נעלמין 10 הדיברות, שעל ידי זה מתקיים אותו הדבר בחסד חינם, אף על פי שלא ניתנה ונתגלה התורה עדיין אז, בעת שבטלים מן התורה וכו' כנ"ל. כי השם יתברך ברא כל הבריאה בשביל האדם שהוא תכלית כל הנבראים כידוע. והכל בשביל ישראל שיקבלו את התורה שעל ידי זה מקיימין את העולם ונחשב כאילו הם בראו את העולם. כמו שכתוב בוראך יעקב ודרשו רבותינו זל עולמי עולמי מי בראך יעקב בוראך וכו'. כי התורה הייתה כלי אומנותו, כמו שכתוב, והיה אצלו אמון, ודרשו רבותינו זל, אל תקרי אמון אלא אומן. ו10 מאמרות שבהם נברא כל העולם נמשכין מהעשרת הדיברות שהם כלליות התורה. ועל כן כשקיבלו ישראל את התורה, נחשב אותו היום כאילו היום בראו ישראל את העולם מחדש. כי עד 6 בסיוון היה העולם מתמוטט עד שקיבלו ישראל את התורה, כמו שדרשו רבותינו זל על הדה השישי. כי אין קיום לעולם בלא התורה. כי השם יתברך ברא את העולם בשביל האדם דייקה, שהאדם דייקה יקיים את העולם על ידי מעשיו הטובים. כמו שכתוב, והארץ נתן לבני אדם. וכמו שכתוב, אשר ברא אלוהים לעשות. שהשם יתברך ברא הכל שהאדם יעשהו ויגמרהו כמובן, שזהו פירוש לעשות. כי כל דבר שנברא צריך תיקון כמובן במדרש, החיטים צריכים לטחון, התורמוסים וכו'. וכמו שכתוב, לעובדה ולשומרה. כי האדם צריך לגמור ולתקן הכל, וכל זה להורות ולהודיע שהכל תלוי באדם, כי הכל בשבילו. ועיקר התכלית בשביל שיקיים את התורה, שעל ידי זה מקיים את כל העולם שנברא על ידי התורה, ואז נחשב כאילו הוא ברא את העולם כנ"ל. ועל כן אין קיום לעולם בלא ישראל שקיבלו את התורה. כי האדם דייקה צריך לקיים את העולם, כי בשביל זה נברא הכל, כדי שהאדם דייקה יקיים הכל כנ"ל. אבל כל זמן שלא ניתנה תורה עדיין, אז היה השם בך מקיים העולם בחסד חינם לבד כנ"ל. אבל אף על פי כן, גם אז בהכרח שיהיה קיום העולם על ידי מעשה בני האדם. כי תכף כשנברא האדם, לא היה קיום לעולם בלי מעשה האדם. כמו שכתוב, אשר ברא אלוהים לעשות דייקה וכו' וכנ"ל. ועיקר מעשה האדם לקיים את העולם, הוא מעשה התורה והמצוות. אבל מאחר שאז עדיין לא ניתנה תורה, על כן היה קיום העולם על ידי דרך ארץ. היינו על ידי מעשה בני האדם שעוסקים ועובדים בעסקי העולם, במלאכות ומשא ומתן, שכולם הם מבחינת תיקון מעשה בראשית שנברא בעשרה מאמרות. ועל ידי עשייתם ומלאכתם בהתעורת הדלתתה התער לאלה, ונתעורר אותו המאמר שבו נברא אותו הדבר, ובאותו המאמר נעלם התורה, ועל ידי זה היה קיום העולם אז. וכן, מובן ומבואר בדברי רבנו זה על במקום אחר, בהתורה ואת העורבים ציוויתי וכו'. שעל ידי כל הלמדת מלאכות שהם כלל כל המלאכות והעסקים שבעולם, על ידי זה הוא בחינת התערות הדלתתה, שעל ידי זה מעוררים למעלה כוח מעשה בראשית, שעל ידי זה קיום העולם כמבואר שם, אין שם. וזה שדקדק וכתב רבנו זל בתורה שאנו עסוקים בה, על פרשת ואת חנן הנ"ל, שאז קודם מתן תורה שקיים השם יתברך העולם בחסדו, אז הייתה התורה נעלמת בדרך ארץ וכו' כנ"ל. כי בהכרח שיהיה קיום העולם על ידי מעשה בני אדם דייקה, כי ככה הייתה כוונתו בבריאתו כנ"ל. ועיקר על ידי התורה הכנ"ל. אך אז, קודם מתן תורה, היה קיום העולם על ידי מעשה בני אדם בעסקי דרך ארץ, שבהם הייתה התורה נעלמת אז כנ"ל. ועיקר הקיום על ידי בחינת דרך ארץ שהוא החסד חינם הנ"ל, וכשעל קולפונים היו שומרים את עצמם לבלי לעבור על דרך ארץ, שזהו בחינת כלל כל השבע מצוות של בני נויח. כי כל השבע מצוות הם בחינת דרך ארץ שהשכל מחייב לקיים אותן המצוות. והיסוד הוא אמונה שזה עיקר בחינת הדרך ארץ, בחינת עשרה מאמרות שמקיימים העולם, בחינת החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת בראשית ברא אלוקים וכו' כנ"ל. ועל כן לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי גזל שגוזל את חברו, הוא פוגם גם בדרך ארץ. כי אף על פי שעדיין לא ניתנה תורה, אף על פי כן על כל פוני מדרך ארץ, ראוי שלא יעשוק ויגזול אחד את חברו. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי מעשה ומלאכות האדם שעוסקים בזה העולם, שהוא בחינת התערות הדלתתה הכנ"ל. וכל אדם כפי מעשיו ומלאכתו, כן מעורר כוח מעשה בראשית שכנגד אותה מלאכה, ועל ידי זה הוא קיום העולם. ועל כן, כל אדם קונה אותו הדבר על ידי עשייתו ומלאכתו, שעל ידי זה מרוויח אותו הדבר, כי על ידי עשייתו ועסקו קנאו באמת. כי נתעורר על ידו כוח מעשה בראשית, שעל ידי זה נברא אותו הדבר, שזהו בחינת קניין. כמו שפרש רש"י על פסוק, קונה שמיים וארץ, על ידי עשייתן קנען להיות שלו. כי גם האדם נתן לו השם יתברך זה הכוח שעל ידי עשייתו ועסקו יתעורר כוח מעשה בראשית עד שיהיה נחשב כאילו נברא הדבר על ידו עם עושה העסק והמלאכה בקדושה ובאמונה. אבל כשחס ושולם גוזל את חברו נמצא שמארס ומחריב העולם בידיים ממש. כי פוגם בכוח מעשה בראשית שנתעורר על ידי חברו, שעל ידי זה זכה חברו באותו הדבר, והוא רוצה לגזול ולהרוס חס ושלום כוח מעשה בראשית של מלאכת ועסק חברו, ופוגם בדרך ארץ הנ"ל. כי גזלה הוא הפך דרך ארץ. ועל כן על ידי גזלה נחתם גזר דינם של דור המבול, ונחרב העולם אז על ידם. כי על ידי הגזלה פגמו בדרך ארץ, שעל ידי זה היה עיקר קיום העולם אז כנ"ל. וב. נמצא שכל אדם על ידי מעשיו ומלאכתו ועסקיו בדרך ארץ, שהם עסקי העולם בכל המסע ומתן ומלאכות, על ידי זה מעורר כוח מעשה בראשית כנ"ל. ועל ידי זה היה קיום העולם קודם מתן תורה. וכן עכשיו על ידי זה הוא קיום של כל הפשוטים שהם הפרסטיקס, שאין הם עוסקים בתורה כי אם בדרך ארץ, שזהו בחינת החסד חינם הנ"ל וכו' כנ"ל. אבל כל זה כשעוסקים במסע ומתן והמלאכה, שהוא בחינת דרך ארץ, באמונה ובחשרות ובהתקשרות לצדיקים אמיתיים, שהם ממשיכים זה החסד חינם הנ"ל על ידי פשיטותם כנ"ל. אבל כשחס ושלום הם פוגמים במסע ומתן חס ושלום, מכל שכן שכוזלים חס ושלום את חברם, בזה הם מחריבים ממש מעשה בראשית כנ"ל. ועל כן עוון הגזל חמור מאוד כמו שהפליגו רבותינו ז"ל. כי נחשב כאילו מחריב העולם חס ושלום, מאחר שפוגם בדרך ארץ שהוא בחינת כוח מעשה בראשית שנתעורר על ידי כל עסקי האדם. וכשנוגע בממון ועסק חברו, הרי הוא כאילו סותר והורס בחינת כוח מעשה בראשית שהיה מתקן על ידי ממון ועסק הזה של חברו וכנ"ל. אבל על ידי תשובה נתקן הכל. כי עיקר התשובה הוא בבחינת וישיב את הגזלה וכולי כנ"ל. כי על ידי התשובה הוא חוזר ומעורר את החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת דרך ארץ הנ"ל, שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, שהוא תיקון הגזלה כנ"ל. ואז על ידי החסד הזה לא די שנתקן הגזלה, אף גם נתהפך מהפך אל הפך, בבחינת עוונות נתהפכין לזכויות. שאחר כך נחשב גם כל מעשה הגזלן שעשה בחפץ הנגזל לעשייה גמורה, עד שאמרו שכנעה הגזלן ושינוי מעשה שלו. כי על ידי תיקון התשובה נתקן הגזלה על ידי החסד חינם הנ"ל, עד שנתעורר כוח מעשה בראשית בחינת 10 מאמרות הנ"ל, שנתעוררים תמיד על ידי כל מעשה ומלאכת האדם בחשרות כנ"ל. ועכשיו נתקן הגזלה בבחינה זו, עד שנחשב מעשה הגזלה לעשייה וקניין שקונה אותה על ידי זה. וזה בחינת תקנת השבים וקניין הגזלן בשינוי מעשה. כי תכף כשרוצה להחזיר את הגזלה שזהו בחינת תשובה, או אפילו כשאינו רוצה להחזירה מעצמו, רק הבייס דין כופין אותו ומוציאים אותה מידו, שזהו גם כן בחינת תשובה שהבייס דין מכריחים אותו לקיים הדת ולהשיבה, אז נתעורר בחינת חסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת כוח מעשה בראשית, שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל, שהוא תיקון הגזלה, שעל ידי זה מקיים השם יתברך העולם בחסדו, עד שנחשב שינוי מעשה של הגזלן לעשייה, שעל ידי זה כל אדם קונה חפצו, על ידי שנתעורר כוח מעשה בראשית על ידי עשייתו וכנ"ל. זין. נמצא שכל זה, דהיינו מה שהגזלן קונה החפץ בשינוי מעשה, ואין צריך להחזיר הקורה מהבניין מפני תקנת השבים, כי אם דמים וכו'. כל זה מורה על גודל כוח התשובה שנרמזה בפסוק והשיב את הגזלה כנ"ל, שיש כוח בהתשובה על ידי החסד חינם הנ"ל להפוך העוונות לזכויות. ועל כן נחשב מעשה הגזלן למעשה וקניין כנ"ל. כי באמת קיום הגזלן וכל החוטאים גם קודם שישובו נמשך מבחינת תשובה, מבחינת חסד חינם הנ"ל, שעל ידי זה השם יתברך מעריך להם מפות שישובו. כי בכוח החסד הזה השם יתברך מקיים העולם בעת שעוברים על התורה וכולי כנל. ועל כן נחשב מעשה הגזדן לקניין וכולי כנל. כי הכל על ידי בחינת החסד חינם הנל, שמקיים את העולם עד שישובו, ואז נתקן הכל ונתהפך מעוונות לזכויות וכנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שבסוכת החג בחג עשו תקונס השבים אף על פי שלא קבע בבניין. כי כבר נתבהר שבחינת תקנת השבים נמשך מבחינת החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת כוח מעשה בראשית כנ"ל. ועל כן בסוכת החג עשו תקנת השבים ביותר, שאף על פי שלא קבע אין צריך להחזיר גוף הקורא. כי סוכה נמשך גם כן מחסד הנ"ל, שהוא בחינת כוח מעשה בראשית, כמבואר בהתורה על אשר מעלתם עיין שם. ועל כן עשו בתקנת השבים ביותר כנ"ל.